RMH Plus. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejsza audycja z cyklu GH Plus będzie zawierać wyłącznie nagrania artystów, którzy odeszli od nas w ostatnich tygodniach, właściwie miesiącach. Krótko mówiąc, w tym roku. Rozpocząłem od utworu Espania Forever. Korze poświęciłem przed kilkoma tygodniami bardzo obszerną część audycji. Dziś jeszcze przez chwilę, tym razem bluescore. Uciekasz wciąż przede mną, kochasz mnie jak nikt przed tobą. Czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą. Czemu więc uciekasz ode mnie? Are a part of a life which is false. już drugi bohater dzisiejszej audycji, dzisiejszych wspomnień, Glenn Branca, amerykański mistrz awangardy, przede wszystkim gitarowej. Zaczynał w takich zespołach jak The Static i Theoretical Girls, później z różnymi wariacjami swojej orkiestry gitarowej zjeździł praktycznie cały świat. Mówię różnymi wariacjami, dlatego że pisał symfonie gitarowe, w cudzysłowie gitarowe, bo to nie były tylko gitary, ale gitary były tymi najważniejszymi instrumentami. Na wiele gitar, 10, 100 instrumentów, naprawdę było tego trochę. Niestety Glenn Branca w maju tego roku zmarł. Teraz kolejny fragment, dodam jeszcze, że ten sprzed chwili to Don't Let Me Stop You, grupa The Static, a teraz TV song Theoretical Girls. Thank you. Glenn Branca, fragment płyty The Ascension, the sequel, tytuł The Tone Row That Ruled the World. Glenn Branca zmarł w maju, konkretnie 13 maja bieżącego roku. Teraz dosyć drastycznie zmienimy klimat muzyczny, bowiem teraz pojawi się grupa The Moody Blues, zespół, który rzadko gości w audycji GH+, no ale tak się niestety złożyło, że w styczniu tego roku odszedł jeden z założycieli zespołu, Ray Thomas. Ci z Państwa, którzy znają grupę The Moody Blues, wiedzą, że w tej grupie było kilku śpiewających panów, właściwie czterech z pięciu, jeden deklamował, tak można powiedzieć, swoje wiersze. O ile Mike Pinder był klawiszowcem i przy okazji komponował, pisał kompozycje takie pełne patosu, dosyć poważne, wczuwał się w role, majestatyczne można powiedzieć. Naprawdę w sam raz do gatunku, który Moody Blues reprezentowali, czyli rocka symfonicznego, progresywnego. Z kolei Justin Hayward bardziej ballady, John Lodge, basista bardziej rockowy, natomiast nasz dzisiejszy bohater Ray Thomas pisał najmniej skomplikowane piosenki, najbardziej melodyjne, bezpretensjonalne, no i oczywiście okraszał je partiami fletu, bo to był jego podstawowy instrument, owszem zdarzało mu się też grywać na harmonijce ustnej, a śladowo również na saksofonie, ale przede wszystkim był flecistą i wokalistą. I dzisiaj poświęcimy mu kilkanaście minut. Na początek dwa utwory z płyty On the Threshold of a Dream z roku 1969, Dear Diary, a później Lazy Day. I tu pragnę zwrócić Państwa uwagę na chórki wszystkich muzyków zespołu The Moody Blues. What a day it's been, dear diary. It's been just like a dream. Woke up too late, wasn't where I should have been. For goodness sake, what's happening to me? Write lightly, yours truly, dear diary. Outside my door, so many people by the score, rushing around so senselessly. They don't notice there's people like me. Write lightly, yours truly, dear diary. Truly they Lazy Day w roli głównej Ray Thomas jako wokalista, ale również na harmonijce ustnej. Po raz kolejny grupa The Moody Blues za moment, tym razem z płyty To Our Children's Children's Children, czyli krótko mówiąc płyty kosmicznej, trochę księżycowej. I znowu Ray Thomas w roli głównej jako flecista, tym razem i wokalista, utwór Floating. Gliding around, get your feet off the ground. For My Lady. Ray Thomas, grupa The Moody Blues, płyty Seventh Sojourn. Kolejny bohater dzisiejszej audycji to Danny Kirwan, gitarzysta i wokalista grupy Fleetwood Mac, czyli koniec lat 60. i pierwsza połowa lat 70. przede wszystkim. Dołączył do zespołu, no może nie jako nastolatek, ale w każdym razie poniżej 20 roku życia, był objawieniem sceny londyńskiej gitarowej, bluesowej. Mówimy oczywiście o białym bluesie. Jedna z najważniejszych płyt w dyskografii grupy Fleetwood Mac, Then Play On, Peter Green i tym razem Danny Kirwan w roli głównej, Although the Sun is Shining. Thank you. Śpiewał i grał Donnie Kirwan, gitarzysta i wokalista w tamtym okresie grupy Fleetwood Mac. To były fragmenty płyty Then Play On, tej jednej z najsłynniejszych w dorobku grupy Fleetwood Mac, a przynajmniej tego rozdziału z Peterem Greenem, ale później niestety Peter Green odszedł i Donnie Kirwan został jako gitarzysta wiodący. Niestety nie trwało to zbyt długo, ale jeszcze zdążyła się ukazać chociażby płyta B-Trees. I na początek posłuchajmy Donniego Kirwana solo właściwie w pewnym sensie, dlatego że bez wokalu po prostu będzie grał na gitarze. darkness, left alone to crumble in our separate night. When your swift hair is quiet in death, and through the lips corruption thrust to steal the labor of my breath. When we are dust. Skies of blue and green, and oh my love, you're in between the earth and sky. To był Danny Kirwan w utworze solowym z płyty Second Chapter, kompozycja Cascades. Przypominam, że Danny Kirwan zmarł w czerwcu bieżącego roku. Na zakończenie Tomasz Stańko, który również odszedł latem tego roku. To będzie kompozycja z płyty Music 81, która ukazała się nakładem serii wydawniczej Polish Jazz. Tomasz Stańko, Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.